ponad 35 lat. A radio? Negocjujesz, fakturujesz, księgujesz, obsługujesz, nosisz, wozisz, płacisz, liczysz, planujesz, reklamujesz, działasz. Cała firma na twojej głowie. A jeśli nie chcesz się dwoić i troić, korzystasz z mBanku i odbierasz nawet 600 zł. Załóż konto firmowe w mBanku za 0 zł przez internet lub w placówce. Korzystaj z wygodnej aplikacji mobilnej i odbierz nawet 600 zł na ZUS. Spiesz się. Promocja od 7 stycznia do 28 lutego. Szczegóły i regulamin promocji na mbank.pl/komfort. mBank. Ikona mobilności. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 25 stycznia, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Będzie specjalna unijna narada w sprawie Ukrainy. Trwają konsultacje w tej sprawie z europejskimi stolicami. Ratownicy odnaleźli kolejne ciała narciarzy, których porwała lawina we francuskich Alpach. Zginęło 6 osób. W tym serwisie także o pomyśle racjonalizatorskim pewnego mieszkańca okolic Limanowej, który mógł doprowadzić do tragedii. Trwają konsultacje w sprawie pilnej narady unijnych szefów dyplomacji, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Powodem jest wczorajszy ostrzał rakietowy Mariupola na wschodzie Ukrainy, przeprowadzony przez separatystów. Zginęło co najmniej 30 osób, a około 100 zostało rannych. Według ukraińskiej służby bezpieczeństwa prorosyjscy bojówkarze przez pomyłkę zbombardowali dom mieszkalny. Chcieli zniszczyć posterunek milicji. Tak wynika z podsłuchanych rozmów, ale separatyści do ataku się nie przyznali. O zwołanie pilnej narady zaapelowała m.in. Łotwa, kierująca pracami wspólnoty. Szefowa unijnej dyplomacji konsultuje się teraz z europejskimi stolicami. A w Mariupolu po nocnej wymianie ognia spokojnie. Na ulicach podwojono patrole, a mieszkańcy próbują sobie wzajemnie pomagać, informuje współpracownik Polskiego Radia Paweł Pieniążek, który jest na miejscu. Mieszkańcy postanowili pomóc osobom, które ucierpiały w trakcie tego ostrzału. Udzielana pomoc, żeby zaklejać, ucieplić te domy teraz, dlatego że w Mariupolu jest bardzo zimno. O 7.30 z kolei mieszkańcy Mariupola postanowili oddać krew dla osób, które ucierpiały. Jest to ponad 100 osób. W szpitalu zapewniali, że krwi wystarczyło i nie ma z tym problemów, ale te zapasy muszą być uzupełnione. Mimo że armii ukraińskiej udało się odeprzeć separatystów z rejonu Mariupola, mieszkańcy spodziewali się bardziej zdecydowanej postawy wojsk. Sami mieszkańcy są rozgoryczeni, szczególnie właśnie tej dzielnicy wschodniej. Mają pretensje trochę do ukraińskiej armii, że nie zrobiła póki co nic więcej, to znaczy nie wyparła separatystów aż do granicy rosyjskiej, żeby zapewnić miasto bezpieczeństwo. Swoją wizytę w Warszawie w związku z sytuacją na wschodzie Ukrainy odwołał sekretarz tamtejszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Oleksandr Turczynow miał przylecieć do Warszawy jutro. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych lawiny, która zeszła wczoraj we francuskich Alpach. Jeszcze w nocy ratownicy odnaleźli ciała 3 narciarzy, kolejne 3 wydobyli spod śniegu rano. Do zdarzenia doszło w Alpach Wysokich. Według oficjalnych źródeł grupa 6 doświadczonych narciarzy w wieku od 50 do 70 lat wyruszyła na szlak na francusko-włoskiej granicy. Tam zaskoczyła ich lawina. Rodziny zgłosiły zaginięcie po tym, jak narciarze nie wrócili z trasy o umówionej godzinie. Około 1 w nocy akcja poszukiwawcza została przerwana z powodu trudnych warunków pogodowych. O świcie 3 pierwsze ciała zostały przetransportowane do Briançon. Zamiast hamulca ręcznego, drewniany drąg. Pomysł kierowcy z okolic Limanowej mógł spowodować spore niebezpieczeństwo na drodze. Na szczęście policjanci odkryli nietypową konstrukcję podczas rutynowej kontroli w miejscowości Dobra. O akcji informuje Anna Zbroja z Małopolskiej Policji. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna lekko zmodyfikował swój samochód. Otóż w kabinie samochodu nie było hamulca ręcznego, a mężczyzna zastąpił go drewnianą belką, którą przymocował z jednej strony do siedzenia, a z drugiej strony do hamulca nożnego. Oczywiście samochód został zatrzymany, nie mógł dalej już podróżować. Kierowca stracił dowód rejestracyjny i został ukarany mandatem. Belgijskie Mons już oficjalnie tegoroczną europejską stolicą kultury. Organizatorzy przygotowali około 300 wydarzeń kulturalnych. To będą koncerty, przedstawienia teatralne i taneczne, a nawet pokazy mody. Beata Płomecka.

trzeci nasz bohater główny od dłuższego już czasu, Osric Tentacles. No ale jest czego słuchać. To płyta z 1977 roku, Curious Corn i Osric Tentacles. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, witamy w drugiej odsłonie audycji Zaraz Wracam. Tu program trzeci, 14 minut po godzinie 13. Jeszcze raz Ozrycy. Thank you. Piękna to płyta od początku do końca, jak prawie wszystkie spośród trzydziestki. Osric Tentacles, album z 1997 roku, nosi tytuł Curious Corn. Powtarzam, bo państwo pytają na przykład tak, a to kto? Steve Vai. Nie. Osric Tentacles. artur.orzech@polskieradio.pl. Obiecałem państwu powiedzieć o naszej składance. No faktycznie, jakoś tak czas płynie. Pierwsze spotkanie, zaraz wracam. Z tego, co pamiętam, to był wrzesień 2011 roku. Pamiętam dokładnie, że rozpoczęliśmy to spotkanie od Morrisseya, który potem przez bardzo, bardzo długo był naszym bohaterem otwarcia drugiej godziny. Potem Morrissey i Smith, tak na zmianę. Później drugi bohater to Rush, a teraz mamy Osric Tentacles. Nikogo nie ma na pierwszej składance, zaraz wracam, która ukazuje się, potwierdzam to, 9 lutego. Czyli to już za chwileczkę. I jeszcze otrzymałem informację od wydawcy, aczkolwiek nie znam szczegółów, które państwu na pewno przekażę. Ta informacja jest taka, że gdyby ktoś miał zamówić tę płytę z dostawą do domu, to jest taka możliwość, nawet z podpisem autora. Proszę napisać w tej sprawie artur.orzech@polskieradio.pl, a ja postaram się to jakoś odesłać do wydawcy. Pytają państwo także, co na tej płycie. Na tej płycie nie może nie być naszych ukochanych artystów, a więc i Imogen Heap na pewno, i High as a Kite, i Who is Zoe, i Lemolo, i Taylor McFerrin, i John Butler Trio. Różnie jest. I mam jeszcze jedną informację, że być może za kilka miesięcy pojawi się następna kompilacja z najciekawszymi utworami z Zaraz Wracam. Być może te sekwencje przyspieszymy, bo jak państwo słyszeli, 4 lata jakoś wyczekiwaliśmy. No ale dobrze, pierwsze koty za płoty. Mam nadzieję, że druga część dosyć szybko także się pojawi i będzie aktualizacją naszych niedzielnych spotkań. Powiedziałem o grupie Rush. Bardzo się ucieszyłem na informację, że przy okazji obchodów 40-lecia działalności, 40 lat na scenie, 40-lecia działalności jest trasa koncertowa i bardzo mnie to uradowało, no ale jak doszedłem do szczegółów, to okazuje się, że cieszyć będzie mieszkańców Ameryki Północnej i być może państwa, którzy tam dotrą w trakcie 3-miesięcznego tournée, no ale prawda na razie jest taka, że 34 miasta w Ameryce Północnej tylko i wyłącznie. Ta trasa koncertowa rozpocznie się 8 maja, a zakończy 1 sierpnia. Nie wiem, czy dotrą do Europy. We'll be right back. Czerwiec 2012, Clockwork Angels, kompozycja tytułowa i Rush w 3-miesięcznym tournée. Na razie tylko po Ameryce Południowej. Artur.orzech@polskieradio.pl. A my teraz... Aha, jesteśmy we fragmencie, który od dawna nazywamy Radio Orient. W Radiu Orient dzisiaj niepodzielnie rządzić będzie Turcja. Formacja Minor Empires z albumu Second Nature. Raz jeszcze. Z albumu Second Nature, nagradzanego nie tylko w Turcji, ale też i na świecie, między innymi w Kanadzie. Świat jest mały i bardzo radosne informacje przychodzą od Państwa, między innymi od Pana Wojtka. Panie Arturze, Little Fox się bardzo ucieszyła, że jej dźwięki dotarły do Polski. Proszę ją pozdrowić serdecznie. I pewnie będziemy powracać do jej twórczości. Minor Empires to nie koniec Radia Orient, choć teraz zabrzmi zupełnie inaczej. To jest zespół, który utkwił mi w pamięci ze Stambułu, z konkursu piosenki Eurovision. Wtedy reprezentował Tursję. Zespół został słabo zauważony w konkursie, ale ja tego błędu nie popełniłem. I od tego czasu obserwuję ich działalność i mam to szczęście, że wracałem z Teheranu przez Stambuł i była nowa płyta na lotnisku, ale tej nowej jeszcze dzisiaj nie przyniosłem, bo chcę Państwa zachęcić do posłuchania twórczości Ateny z płyty poprzedniej, a za tydzień przyniosę nową. Formacja Atena, jako się rzekło, po raz pierwszy. Gra się w Turcji. Atena z płyty z 2011 roku. I przy tej płycie pozostaniemy. Jak Państwo słyszą, kompletnie nie pasowali wtedy do zestawu konkursowego, ale właśnie dlatego wychwyciłem ich obecność. Yeah. trwa dzisiaj po turecku formacja Athena. Z płyty obdarzona jakże dla nas Polaków interesującym tytułem PiS. I za chwilę kompozycja tytułowa. Tak sobie myślę, że przy naszych wspólnych działaniach, a także pomocy chłopaków z Listy Przebojów, to moglibyśmy z tego wykreować niezły przebój. Arsızım sevişine Etimizi bir etmişler Sanki küfür eder gibi Acıdıkça gülüyorum Bilemedim ben bu işi Bizden bir yol olmaz Yırtık kalp dikilir mi? Bak yine bomba koldu Kaçar gibi bakarken Ateny na dzisiaj z najnowszej płyty tej tureckiej formacji. Posłuchamy utworów za tydzień. Zofia Kruszewska, Artur Orzech, to już prawie wszystko. Jeszcze jeden utworek formacji Zoo z płyty Atoms and Combinations, bo mam wrażenie, że przeszło nam to jakoś zupełnie obok, a niezasłużone to zjawisko. artur.orzech@polskieradio.pl w sprawie składanki. Jeśli mają Państwo ochotę pisać, to proszę pisać. Ja dziękuję, do usłyszenia. Time after time, and I fizzled out still. tell me how you can gain my seasoning, my pain. All I want to see is a morphed reality. Tell me why I don't know. I don't know anything. This is what I'm saying. This is what I'm saying. This is what I'm saying. This is what I'm saying. This is what I'm saying. This is what I'm saying. This is what I'm saying.